git gide trajedi olmuş rotası. Bu koskoca bir şehir dolmuş kotası ve solmuş renkler içinde çiçekler. Bir günde olsa mutlu kelebekler. Yüce Rabbim ne güzel de yaratmış, bütün acısını kozasında bırakmış. Küçükken hepsini kıskanırdım, ne değişti söyleyeyim, hiçbir şey. Korkularını ufak ufak atıyorsun, umutlarınla tek başına kalınca herkesi yavaş yavaş tanıyorsun. Pastadaki mum sayısı çoğalınca sözler hep aynı, yüzler değişiyor. Yarını düşün, ben o yoldan çıktım. İnsan neden hep aynı şeyi deniyor? Konuşma sus, bu oyundan bıktım. Bak, biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır, sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur, söz vermesen de aşkım. Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır, sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur, söz vermesen de aşkım. İnadı bırak, sonucunu bilmelisin. Kısa cümlemin nefesleri dardır. Kalbimi kırma, zoru denemelisin. Her kilidin bir anahtarı vardır. Durgun yorgun, daha yolun yarısı. Geride kalan birkaç duvar yazısı. Umutsuz olmaz, unutsa hayatta. Her şeye rağmen bu ölü ayakta. Boş vermek gerekiyor ya bazen. Gereksizce rap gündemindeyim. Yıllar geçsin içimdeki mahzen, dibine çeken acıların demindeyim. Sözler ekledim, bekledim çok. Kimse gelmedi ve ben hep oradaydım. Sensiz tek bir hayalim yok. Diyenlerin hayali hiç olmadı saydım. Bak, biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır, sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur, söz vermesen de aşkım. Biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti. Yüreğim ses etmez inanır, sözler şerefsiz oldu. Bu yolun sonu yok ne olur, söz vermesen de aşkım.